ท่านพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะอบรมจิตตรงนี้แหละให้สงบระงับไม่มีได้ไม่ได้มีจิตจุดมุ่งหมายอย่างอื่นเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้เราก็ต้องตั้งสติสำรวมใจลงให้ดีไม่มีใครจะรู้ความนึกความคิดของใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นทุกคนต้องรู้ความคิดตัวเองต้องรู้วาระจิตของตนมันเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบันนี้เราต้องเพ่งดูหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นแหละรู้จิตตัวเองตัวเองรู้ตัวเองไม่มีใครรู้ให้ให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันตัวของเราเนี่ยนะรู้ตัวเราเองรู้ว่าจิตนี้เมื่อยังหลงอยู่ยังไม่รู้แจ้งมันก็ย่อมสำคัญผิดไปเป็นบางครั้งบางคราวสำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่แหละสำคัญมากทีเดียวอ่ะอันความสำคัญนี่มันก็เกิดจากความไม่รู้แจ้งนั่นแหละความไม่รู้แจ้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสำคัญผิดไปว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันสำคัญจริงๆเงินข้อนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากเพราะว่าจิตใจนี่มันไม่มีรูปร่างอะไรมันยึดถือเราก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันยึดถืออย่างไรเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมานั่นแหละมันเกิดความหวั่นไหวไปเสียใจดีใจบ้างเมื่อมันเกิดกิริยาอาการอย่างนั้นขึ้นมาผู้ที่สังเกตตัวเองอยู่เสมอก็รู้ได้ว่านี่ใจมันยังยึดถือขันห้าอันนี้อยู่มันถึงได้หวั่นไหวไปตามเหตุต่างๆที่กระทบกระทั่งมาก็รู้ได้อย่างนี้แหละท่านผู้ที่ช่างสังเกตตัวเองเรื่อยไปนี่นี่ถ้าหากว่าจิตมันปลงมันวางขันห้านี้ได้มากเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังปลงวางได้ให้เด็ดขาดไม่ได้ก่อนความหวั่นไหวไปตามเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้มันก็น้อยลงมันก็เบาบางลงมันไม่โลดโผนเหมือนอย่างแต่ทีแรกไอ้เมื่อเวลาจิตใจยังเลาะแหละเลี้ยวไหลอยู่มากนั่นนะความหวั่นไหวมันก็มากมันก็ทำให้จิตใจนั่นสงบลงไม่ได้ดังนั้นให้พึงเข้าใจว่าจิตดวงนี้นะได้แก่ความรู้สึกนึกคิดดังนั้นถ้าตนมีสติกำกับอยู่มันก็รู้ตนคิดถูกทางหรือคิดผิดทางอย่างไรมันก็รู้ข้อสำคัญยังว่าให้ทำใจให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ซะก่อนนะ ถ้าเราจะไปตามความคิดเลยทีเดียวเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดถ้าปล่อยจิตนี้ไปตามยถากรรมแล้วมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละจบเรื่องนี้ก็เอาเรื่องใหม่ขึ้นมาจบเรื่องนั้นก็เอาเรื่องโน้นขึ้นมาอย่างนี้นะมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าสติสมาธิไม่เกิดไม่ยับยั้งจิตไว้ด้วยสติด้วยสมาธิเช่นนี้นะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยความสงบนั่นนะมีแต่มันเลื่อนลอยไปเรื่อยๆดังนั้นนะพระศาสดาจึงสอนให้รู้จักยับยั้งจิตใจตัวเองให้มันได้อย่าให้มันคิดเลื่อนลอยไปแม่คิดไปในทางที่ไม่เป็นบาปก็ช่างนะมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจไม่ให้สงบนั่นแหละความคิดถึงไม่เป็นบาปก็ช่างก็เรียกว่าความคิดที่เป็นอัพยากตาธรรมคิดไม่เป็นบุญคิดไม่เป็นบาปมันก็เป็นสังขารเนี่ยความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารไม่ระงับนั่นแหละสังขารมันปรุงแต่งขึ้นเรื่อยไปวันนี้ความที่ปล่อยจิตให้ปรุงแต่งไปอย่างนั้นบางทีมันก็ไปเจอเรื่องไม่ดีเข้าก็เป็นทุกข์นั่นเองก็เดือดร้อนเสียใจดีใจโกรธอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นแหละเมื่อมันคิดไปพบเรื่องราวแต่หนหลังก็แต่เข้าหลังนั้นได้กระทบกระทั่งกับคนนั้นมาคนนั้นเบียดเบียนเราหรือว่าแต่หนหลังได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีอกดีใจรื่นเริงบันเทิงถ้านึกไปพบกับศัตรูเข้าไปก็เอาแล้วแค้นใจอยากจะแก้แค้นอะไรต่ออะไรไปทำนองนี้ในใจนั่นเป็นงานการที่ปล่อยจิตให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วโดยมากมันก็มักจะคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละส่วนหลายนะเรื่องที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นนะฉะนั้นจึงว่าเราจึงต้องห้ามจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้เรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ช่างที่มันล่วงมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วมันไม่มีเหลือแล้วแต่ว่าจิตใจเอาไปฟื้นมันขึ้นมาเรื่องมันน่ะฉะนั้นอย่าไปฟื้นมันขึ้นมาเลยมันล่วงมันดับไปแล้วก็มันแล้วไปให้กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์แม้เรื่องอนาคตก็อย่าไปปรุงแต่งมันไปมันเรื่องอนาคตมันยังไม่ได้ไม่ถึงเอาแน่นอนไม่ได้เลยมันเอาแน่นอนไม่ได้เหตุนั้นอย่าไปคิดมันปรุงแต่งมันมาไอ้ปัจจุบันนี่นะตัวเองรู้ตัวเองอยู่ว่ามีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอดีตมันก็ร่วงมาแล้วมันเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นมาแล้วจะเอากลับคืนนี่มันเป็นเหมือนก่อนมันไม่ได้หรอกอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเรายังเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้อนาคตนะอย่าปล่อยจิตให้คิดขาดคะเนไปว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนี้อย่าปล่อยใจให้คิดไปอย่างนั้นต้องสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบันทำใดปรากฏเฉพาะหน้าเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ ธรรมใดปรากฏต่อหน้าหมายความว่าสิ่งที่มันปรากฏในความรู้สึกในปัจจุบันนี้นะมันมีอะไรไม่มีอะไรนะก็รูปธรรมนามธรรมเท่านี้แหละดังนั้นให้เพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่เนืองๆพระศาสดาทรงสอนนะก็เพราะว่าจิตใจมันหลงมันก็มาหลงอันปัจจุบันเนี่ยก่อนนะหลงความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วมันจึงพุ่งไปในอดีตอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเราจึงต้องมาเพ่งดูนามกับนามธรรมกับรูปธรรมเลยอันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันก็ไม่ยากอะไรเนี่ยถ้าเราทวนกระแสจิตเข้ามามันก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ปรากฏในความรู้สึกกันนั่นแหละรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดท้องรู้สึกหนาวเป็นไข้รู้สึกปวดตาปวดหูอะไรต่ออะไรนี่แหละความรู้สึกอันนี้มันมีอยู่ในใจของคนเราเนี่ยเพราะมันได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกกับร่างกายอันนี้อยู่เสมอเพราะเหตุนั้นนะท่านจึงสอนให้เพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่เมื่อพิจารณาเห็นความจริงของมันแล้วก็สรุปลงได้ว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยวางตามสภาพนี่แหละการเจริญวิปัสสนาก็ต้องทิ้งอดีตทิ้งอนาคตแล้วมากำหนดเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์อย่างนั้นให้พากันเข้าใจเพราะอะไรอะไรก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงนี่มันก็ปรากฏแต่ปัจจุบันเท่านี้แม้ชีวิตก็เหมือนกันนะชีวิตนี้ก็ปรากฏอยู่มีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตยังเป็นอยู่ให้พากันเพ่งพิจารณาดูถ้าลมหายใจเข้าออกนี้หยุดลงเมื่อใดก็หมายถึงต้องตายเมื่อนั้นอยู่ไม่ได้ดังนั้นแหละการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่เท่ากับว่าเราเพ่งดูเส้นชีวิตว่ายังเป็นอยู่เหมือนเพ่งดูอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็มองเห็นแล้วว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงเมื่อใดก็เป็นนั้นว่าชีวิตในตั้งอยู่ไม่ได้เราก็สมมติกันว่าตายนี่ก็เมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวตัณหาความทะยานอยากต่างมันก็น้อยลงผลที่จะได้รับนะปัจจุบันเนี่ยทำให้ความอยากความปรารถนามันน้อยลงไม่ทราบว่าจะปรารถนาไปอะไรทั้งหนาในเมื่อรูปกายอันเป็นที่อาศัยนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้นะมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยนี่ไม่ทราบว่าจะห่วงมันอะไรทั้งหนาห่วงมันได้มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของสิ่งใดของบุคคลผู้ใดมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรปรวนในท่ามกลางนั่นแหละแปรไปในที่สุดถึงปัจฉิมวัยมันก็แตกดับทำลายลงมันตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้แจ้งพร้อมเป็นเครื่องข้องอยู่ในวัฏฏะสงสาร ก็ให้สังเกตดูปัจจุบันนี้นะเราเกิดมาอาศัยเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอย่างนี้นะมันเป็นสุขสบายที่ไหนบ้างนั่นนะก็พิสูจน์ดูให้มันเห็นสิเมื่อพิสูจน์ดูให้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรปกติสุขอยู่ได้เลยร่างกายอันนี้มีแต่วิบัติแปรปรวนอยู่อย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่เราจะมายึดเอาว่าเป็นของเราในเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปเองของมันไอ้อย่างนี้นะมันเป็นไปเองของมันเองใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้ก็ต้องเพ่งพิจารณาดูความจริงของร่างกายอย่างนี้เสมอไปไม่ใช่ว่าเราเพ่งทีเดียวแล้วมันแล้วไปเลยมันก็ยังยึดยังถืออยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันเราเพ่งมันพิจารณาความจริงของนามของรูปเหล่านี้อยู่เสมออย่างว่านั่นมันก็ตัดทอนตัณหาความทะยานอยากให้น้อยเบาบางลงไปเรื่อยๆมันก็ละความยึดความถือไปเรื่อยๆแต่มันละทีเดียวไม่ขาดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีเมื่อเราเพ่งเข้ามาภายในนี่มากำหนดรู้อยู่ภายในมันเห็นจริงๆอ่ะเห็นความทุกข์ของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารอันนี้แล้วก็เห็นใจที่มันยึดอารมณ์ต่างๆไว้มันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นก็เพราะมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้นี่แหละอารมณ์ที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างนี่นะถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ยึดถือเอาอารมณ์ใดๆไว้มีแต่จิตว่างๆอยู่เฉยมันไม่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นได้เพราะมันไม่มีเชื้อดังนั้นให้พึ่งทำจิตให้ว่างๆอยู่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคับประคองไว้เพ่งเพื่อความหลุดพ้นนะเพื่อความปล่อยความวางความสละคืนเราเพ่งไปอย่างนั้นเสมอเพราะฉะนั้นแหละให้เพ่งดูให้มันเห็นด้วยตนเองไอ้เรื่องภายในนี่มีแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นแหละรู้เองเห็นเองขึ้นส่วนอุบายต่างๆนั้นได้รับจากผู้อื่นมาสอนใจตัวเองเข้าไปเมื่อใจมันละอุปทานได้มากน้อยเท่าไรเนี่ยมันก็รู้ตัวก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อจำอุบายต่างๆเหล่านี้ได้แล้วให้พึ่งพากันกระทำอุบายแยบคายในใจให้ได้ในบัดนี้เนี่ยพึ่งพากันตั้งใจไอ้เราทุกคนได้ชื่อว่าบวชมาอุทิศตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไอ้ผู้ที่เป็นทายกทายิกามาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนถึงก็มีศรัทธาแรงกล้าได้สละทรัพย์ออกมาสร้างวัดวาอารามให้เป็นหลักเป็นแรงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะ ให้ได้บุญได้กุศลเพื่อบรรเทากิเลสบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจความมุ่งหมายมีอย่างนี้สำหรับชาวพุทธทั้งหลายไม่ใช่มุ่งหมายอย่างอื่นฉะนั้นขอให้พากันรู้จักจุดมุ่งหมายของตนซึ่งมีต่อพระพุทธศาสนาการบำเพ็ญบุญกุศลทุกอย่างก็เพื่อกำจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมนี่แหละออกไปจากจิตใจไม่ใช่บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดสวรรค์ให้เป็นเทวุตรเทวดาให้เป็นจักรพรรดิราชให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ครอบครองประเทศน้อยประเทศใหญ่อะไรต่ออะไรอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากสำหรับท่านที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติละความชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วทำความดีให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นตามความสามารถของตนของตนเมื่อผู้ใดทำความดีในขั้นใดผลแห่งความดีอันนั้นมันก็อำนวยให้มีความสุขความเจริญในขั้นนั้นนั้นถึงไม่ปรารถนามันก็เป็นไปได้ขอแต่ให้ลงมือทำความดีเข้าไปแล้วก็กีดกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจเพราะว่าดีกับชั่วเป็นคู่แข่งกันในโลกนี้เราจะทำแต่ความดีไปเรื่อยๆแล้วความชั่วเกิดขึ้นก็ทำชั่วไปไม่สกัดกั้นความชั่วอย่างนี้มันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างความทุกข์อันเกิดจากการกระทำความชั่วมันก็มีความสุขอันเกิดจากการทำความดีก็มีแต่คนส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วมักจะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความชั่วก็ทำความดีก็ทำอย่างนี้นะอันนี้มันผิดจากจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาอันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นก็ทรงสั่งสอนเพื่อให้ละความชั่วให้ทำความดีและให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาในวตาสงสารมากต่อมากจนได้มาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็ทรงรู้แจ้งแล้วว่าบุคคลจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ได้ก็เพราะมารู้จักกรรมอันชั่วเมื่อรู้แล้วก็เพียรพยายามละกรรมอันชั่วอันจะพึ่งกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้หมดไปสิ้นไปพร้อมกับการกระทำความดีให้เจริญขึ้นแทนความชั่วเหล่านั้นนี่มันผู้ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าจริงๆนะก็จะต้องพิจารณาให้เห็นความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้แล้วประพฤติไปตามชอบใจของตัวเองความชั่วอย่างนี้ตนชอบใจแล้วถือว่าไม่เป็นบาปหรือเป็นก็ยอมรับถ้าสิ่งใดที่ตนไม่ชอบใจนั้นก็พอเว้นได้ความชั่วบางอย่างซึ่งตนไม่ชอบก็เว้นได้แต่ถ้าสิ่งใดตนชอบแล้วไม่ยอมงดเป็นทำไปตามที่ต้องการแล้วอย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะว่ากรรมชั่วเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสาร อันนี้ไปเป็นทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกมาได้พ้นจากนรกมาแล้วคนตกนรกอยู่นานนี่ใจก็เศร้ามองขุ่นมัวก็ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยนี่พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องบาปกรรมที่ทำนั่นน่ะมันค่อยลดลงทีละขั้นละขั้นนะไม่ใช่ว่าพ้นจากนรกแล้วพ้นบาปพ้นกรรมทั้งหมดไม่ใช่นะพ้นจากนรกนั่นมาระลึกขุมใหญ่มาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดไปตกนรกขุมเล็กอีกนี่ว่าตามตำรานะพ้นจากนรกขุมเล็กอันนั้นมาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดอ้าวไปเกิดเป็นเปรตก่อนนั่นแหละเสวยวิบากกรรมความเป็นเปรตอันนั้นอยู่ไปกรรมนั้นมันบาปกรรมนั้นมันเบาบางลงพ้นจากเปรตนั่นแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นอ้าวพอนำไปให้เกิดเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ท่านสมเด็จมหาสมณเจ้าท่านบอกว่ามันอธิบายยากมัวๆไม่ทราบว่าจะหมายเอาสัตว์ประเภทใดเราก็ว่าตามหลักฐานว่าอสุรกายแสดงไปแล้วกันแหละพ้นจากอสุรกายบาปกรรมยังไม่สิ้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสวยทุกข์อยู่ในสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่รู้ว่ากี่ชาติตายจากสัตว์เดรัจฉานบาปกรรมมันให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันหมดไปแต่ว่าบาปกรรมส่วนเหลือมันยังมีอยู่ติดตามให้ไปเกิดเป็นคนเมื่อเกิดเป็นคนบาปกรรมมันนั้นยังไม่หมดก็ไปตกแต่งอวัยวะร่างกายให้วิบัติไม่ครบถ้วนขาด้วนแขนด้วนบ้างตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดบ้างอะไรหมู่นี้นะ อวัยวะร่างกายวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วนนั่นแหละเรียกว่าเศษของบาปมันยังไม่หมดมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เสวยวิบากกรรมนั้นไปมาเมื่อวิบากกรรมนั้นมันหมดอายุลงบุญที่ทำมาแต่ก่อนนั่นก็นำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีและจิตใจนั้นยังมืดมนอนธการอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเพราะเหตุว่ามันนิสัยเก่าติดตามมานิสัยแต่ชาติเป็นมนุษย์แต่ก่อนนู้นใจบาปไม่กลัวต่อบาปอะไรอย่างนี้มันก็ติดตามมานะมันมาเกิดเป็นคนอีกในชาตินี้มันก็เกิดเป็นคนใจดำอมหิตไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวบาปอะไรทำนองนั้นแหละแม้ว่าจะได้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจิตใจมันก็ไม่ลงมันก็ยังทำความดีไม่ได้เต็มที่อย่างนี้แต่ยังว่าชีวิตความเป็นมาของคนเรานะแต่ผู้ใดได้คบนักปราชญ์บัณฑิตก็ยังชั่วหน่อยยังชั่วพอได้ลดละกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วนิสัยอันไม่ดีต่างๆให้เบาบางลงไปอย่างนี้มันก็ค่อยเบาไปทีละน้อยละน้อยนี่นะแต่ถ้าหากว่าได้ไปคบกับคนพาลเข้าเดี๋ยวคนพางก็ชักชวนไปทำความชั่วแล้วก็กลับคืนไปอยู่ที่เก่านั่นน่ะอีกนะไปตกนรกหมกไหม้อยู่อีกนี่ชีวิตของมนุษย์เราเหตุที่มันจะนานพ้นทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องรู้ไว้ผู้ใดได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงส่งในมงคลสูตรนะมันก็เป็นมงคลแหละเพราะว่าท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านชักชวนให้ละกรรมมันชั่วทำกรรมมันดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนเช่นนั้นมันถึงเป็นมงคลนั่นแหละส่วนผู้ใดไม่ได้คบนักปราชญ์บัณฑิตมันก็ไปคบคนพาลเป็นธรรมดาเพราะเกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีหมู่มีพวกต้องมีคณะต้องมีบ้านมีเมืองมีประเทศชาติอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พากันเข้าใจวิถีชีวิตอันนี้ ามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และนำมาชี้แจงสู่กันฟังนี่ตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และนำมาชี้แจงสู่กันฟังนี่อันเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างว่านี้แล้วก็จะลงความเห็นเอาว่าคนเรานี่มันต้องละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดพยายามทำแต่กรรมอันดีแล้วพยายามควบคุมรักษาจิตใจอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อตนได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ต้องตามรักษาอย่าให้ใจมันเหินห่างจากกุศลคุณงามความดีที่ตนทำมานี่สำคัญนะตรงนี้แหละส่วนมากคนเราทำบุญก็ทำความดีทำมาแล้วเวลามีเหตุร้ายมาถึงเข้าใจบุญหายไปแล้วใจบาปเกิดขึ้นมาแทนเช่นเกิดโมโหโทโสอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดความโลภอยากได้สมบัติผู้นั้นเป็นของตนขึ้นมาแล้วก็ไปวางแผนหลอกลวงโช่อโกงเอาของคนอื่นเป็นของตนไปทำชั่วไปแบบนี้นะในขณะนั้นนะไอความดีที่ทำมาเหล่านั้นมันไม่ทราบจะไปตั้งอยู่ที่ไหนมาก็ใจดวงเดียวนี่จะเป็นผู้รับเอาไว้ซึ่งบุญและบาปเมื่อใจน้อมไปทางบาปแล้วมันก็ทิ้งบุญนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะบุญก็ไม่มีที่ตั้งแล้วแบบนี้นะเมื่อใจน้อมไปทางบุญกุศลมันก็ทิ้งบาปบาปก็ระงับไปก็มันเป็นอยู่อย่างนี้ใจของคนเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันรักษาจิตใจอันนี้ด้วยสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังควบคุมอยู่เสมอตั้งขันติความอดทนเป็นฐานที่ตั้งของจิตไว้ไอ้สมาธิมันจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยความอดทนนั่นแหละให้เข้าใจถ้าใครขาดความอดทนแล้วสมาธิก็ตั้งไม่ได้เลยอดทนต่อหนาวต่อร้อนอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหมู่นี้นะคำว่าอดทนนั่นน่ะมันก็อดทนต่อเรื่องหมู่นี้แหละต่อภัยธรรมชาตินี่แหละเมื่อผู้ใดอดทนต่อภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้จิตใจไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่วอกแวกแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้นั่นเองถ้าใจมันวอกแวกหวั่นไหวไปตามภัยธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะมันก็ยึดเอาบุญเอาคุณไว้ไม่ได้เลยมันก็หวั่นไหวไปตามความชั่วเสียแล้วก็ทำชั่วเพิ่มเติมขึ้นไว้ไอ้ความดีที่ทำมานั้นไม่มีที่ตั้งอยู่มันก็ดับไปเท่านั้นเองมันก็หายไปมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พุทธบริษัทละความชั่วทำความดีนะไม่ได้สอนให้ฝึกจิตใจแต่ทำความดีให้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ฝึกจิตใจไม่สำรวมใจใจตกไปทางบาปอกุศลบุญกุศลความดีที่ทำมันก็เสื่อมนี่นะพูดกันง่ายๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความดีมีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญในกุศลแล้วก็รักษาจิตใจของตนนี้ไว้ให้มันมั่นคงให้มันตั้งมั่นอยู่ในเมตตากรุณาให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัญญาวิปัสสนาญาณมองเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งมวลเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนเอ้าถ้าสังขารที่เป็นบุญกุศลก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้วจะเอาบุญที่ไหนมาเป็นที่พึ่งอยู่ได้บางคนก็อาจจะว่าอย่างนั้นนะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วรากเหง้าของบุญกุศลมันมีอยู่เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละเ มื่อรากเหง้ามันมีอยู่เงี้ยแม่ตักก้านลานกิ่งมันลงไปมันก็ไม่ตายมันก็แตกแขนงขึ้นมาอีกเพราะว่ารากมันยังดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้อยู่นี่เป็นอย่างนั้นที่ว่าสังขารที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้หมายถึงความคิดความคิดที่คิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแต่ความรู้สึกในใจนั่นน่ะความรู้ว่าตนมีกุศลอยู่ในใจมีคุณธรรมอยู่ในใจน่ะมันมีอยู่มันไม่สูญหายอันนั้นน่ะขอให้เข้าใจความรู้ที่ว่าไม่โลภไม่อยากได้ของใครความรู้ที่ว่าเรายินดีในการบริจาคอยู่เสมออันนี้มันไม่หายไปไหนอันนี้นะมันฝังอยู่ในจิตใจนั้นแต่เมื่อความโกรธมันดับไปอย่างนี้นะไอ้ความไม่โกรธมันก็มีอยู่ในใจนั้นความมีเมตตาอารีมันก็เกิดขึ้นอยู่ในใจนั้นเมื่อความหลงมันระงับไปความรู้มันก็เกิดขึ้นแทนความรู้แจ้งความเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อละบาปอกุศลลงไปแล้วกุศลย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เข้าใจเมื่อกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้ก็รักษาในวันนี้รักษาสมาธินั่นแหละทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นไปแล้ววันนี้ก็นั่นแหละบุญคุณเหล่านี้ก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเราทำไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่สูญไม่หายเมื่อไม่ปล่อยใจให้ตกไปทางบาปอกุศลดังกล่าวมานั่นนะทำไปเท่าไรก็มีแต่พอกพูนมากขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้